Марк 14-р бүлэг. Хоёр хоногийн дараа дээгүүр өнгөрөх ба эсхийгүй талхны баяр байв. Нахлахта хэлч нар болоод хуулийн багш нар Есүсийг далдуур хэрхэн барьвчилж хөнөөхийг оролдож байв. Тэд баярын үеэр болохгүй, тэгвэл олон төмний дотор үмэн самун болж магадгүй гинэцгээв. Есүсийг Бетанд уйман өвчтэй Симоны гэрт тухлан байхад нь гөлтөгнөн савтай цэвэр наардын ихүнтэй өнөр тосыг барьсан эмэгтэй орж иржээ. Тэр эмэгтэй савыг хаглаад Есүсийн толгой дээр тос сутхав. Гэтэл зарим нь дургүйцэн өөр хоорондоо хилэлцэж, "Юунд энэ тосыг ингэж үрнэ вэ? Энэ тосыг 300 гаруй динараар зарж ядууст өгч болох байсан шүү дээ" гэдэг түүнийг зэмлэлжээ. Харин Есүс түүнийг орхи. Та нар юунд түн төв гуднав? Энэ эмэгтэй надад сайныг үйлдсэн. Учир нь та нар үргэлж ядуустай цуг байна. Хизээх хүссэн цагта та нар тэдэнд сайныг үйлдэж чадна. Харин та нар надтай үргэлж цуг байхгүй. Тэр хийж чадхаа л хийсэн. Оршуулхад бэлтгэж тэр миний биеийг урдаас тослоо. Үннээр би та нарт хэлий. Сайн мэдээ бүх дэлхийн хаач тунхаглагдсан мөн энэ эмэгтэйг дурсаж түүний үйлс яригдах болно гэж айлдав. 12:1 байсан Искариотын Юдас Есүсийг барьж өгөхийн тулд ахлах тахилч нар руу явлаа. Тэд үнийг сонсоод баярлаж түүнд мөнгө өгнө гэж амлав. Боломжтой цагт Есүсийг яаж барихыг тэр хэрэлхийлж эхлэв. Эсхийгүй талхны баярын эхний өдөр дээгүүр өнгөрөх баярын хургыг дахих үед түүний шавнар нь та биднийг хайшаа явуулж өөрийн идэх дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийг бэлдүүлмээр байна гэв. Есүс шавнараасаа хоёр хүнийг явуулж тэдэнд хот руу ор. Вартай ус авч яваа хүн та нартай тааралдана, түүнийг даг. Тэр хайшаа орно, тэр гэрийн эзэнд багш шавнарынхаа хамт дээгүүр өнгөрөх баярын зоо гэдэх миний зочны өрөө хаа байна гэж хэлүүлж байна гэж хэл. Тэгээд тэр өөрөө та нарт зассан бэлэн дээд том өрөөг үзүүлнэ. Тэнд та нар бидэнд зоог бэлд гэж айлдав. Шавнар нь гарч хотод иржээ. Тэгээд Есүсийн айлтсан ёсоор айлаа олж тэд дээгүүр өнгөрөх баярт бэлдэв. Орой болоход Есүс 12-ийнхэн хамт ирлээ. Тэд тухтан суугаад идэж байх үед Есүс, "Үннээр би та нарт хэлий. Та нарын нэг нь буюу надтай хамт хооллож буй хүн надаас урвна" гэлээ. Тэд гунигтай болон нэг нэгээрээ түүнд, "Би лав биш биз дээ" гэлээ. Есүс тэдэнд, "Тэр нь 12:1. Надтай хамт нэг хуланд гар дүрж байгаа нэг нь мөн. Яагаад гэвэл хүний хүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүүг бариулах тэр хүн золгүй. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байх байсан" гэж айлдав. Тэднийг зоглон байх зуур Есүс талх аваад ерөөсний дараа хуван тэдэнд өгөөд, "Үүнийг ав. Энэ бол миний бие" гэв. Тэр аяг авч талархал өргөөд аягаан тэдэнд өгөв. Тэд цөмөөрөө түүнээс уулаа. Есүс тэдэнд, "Энэ бол миний гэрээний цус бөгөөд олонний төлөө урсах болно. Үнээр би та нарт хэлий. Би Бурхны хаанчлалд дахин шинээр дар суух тэр өдрийг хүртэл усан үзмийн дарс дахин хизээч уухгүй" гэж айлдав. Мактууд уусныхаа дараа тэд чадуун уулууд явцгаав. Есүс тэдэнд, "Та нар бүгд бүдэрнэ. Учир нь би хончинг сохиж унгахад хонин сүрэг тарж бутарна" гэж бичгдсэн билээ. "Харин би амьлуулагдсныхаа дараа та нараас өмнө Галил очно" гэв. Гэтэл Петр түүнд, "Хэдийгээр бүх хүмүүс бүдэрсэн ч би бүдрэхгүй" гэхэд Есүс түүнд, "Үнээр би та нарт хэлий. Өнөөдөр энэ шөн азраган дахиад хоёр удаа донготхоос өмнө чи өөрөө намайг 3 удаа үгүйсгэн" гэв. Гэвч Петр бүрийг хүчлэн би хичнээн тантай хамт үхэх ёстой болсон ч таныг үгүйсэхгүй гэв. Тэд бүгдээрээ бас тэгж хэлж байлаа. Тэд Гетсемани гэдэг газар ирэв. Есүс шавнартаа намайг залбирах зуур энд сууцгааж бай гэд тэр өөрийн хамт Петр, Яаков, Йохан нарыг авч явв. Есүс ихэд зовж шаналж эхлэв. Есүс тэдэнд сэтгэл минь үхтлээ шаналж байна. Энд үлдээд сэргэг бай гэв. Есүс тэднээс жаахан цаашаа яваад газар унаж, хэрэг боломжтой бол тэрхүү цаг өөрийнх нь хажуугаар өнгөрсөн байхын тулд залбирав. Есүс: Аава, эцэг минь, танд бүх юм боломжтой. Энэ аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэж байгааг бас, харин та юу хүсэж байгаагаан үйлд гэлээ. Есүс сэрж тэдний унтаж байхыг хараад Петрт: Симон, чи унтаж байна уу? Ганцхан цаг сэрүүн байж чадсангүй юу? Соригдохгүй тулд сэргэг бай, залбир. Сүнс нь хүсэж байна, харин махан бий сул дорой гэлээ. Есүс дахин явж өмнөх үгэн хэлэн залбирав. Тэр дахин ирж тэдний унтаж байхыг харав. Учир нь тэдний нүд анилдаж байв. Тэд Есүст юу гэж хариулахаа ч мэдсэн. Есүс гурав дахь удаагаан ирж тэдэнд: Та нар одоо хүртэл унтаж амарсаар байна уу? Одоо боллоо. Цаг ирлээ. Харагтун. Хүний хүү нүгэлтнүүдийн гар тушаагдж байна. Бос, явцгаая. Харагтун. Намайг бариулах хүн ойртон байна гэлээ. Түүнийг айлдаж байх зуур тэр даруй 12:1 болох Юдас, ахлах дахилч нар, хуулийн багш нар болон ахлагчдаас илд шийдэмтэй бөөн хүмүүсийг дагуулан хурч ирэв. Түүнээс ургуж байсан нэг нь тэдэнд: Би хэнийг үнсэн? Тэр нь мөн. Түүнийг барьж хамгаалалтайгаар авч яв гэж хэлсэн байлаа. Юдас ирээд тэр даруй Есүс рүү очиж: Раби гэд түүнийг үнсэв. Тэд түүнийг барин барьвчллаа. Гэтэл дэрэгдэн зогсохстоос нэг нь илтээ сугалж тэргүүн тахилчийн боолыг зохиж чихийг нь тасагдсан байлаа. Есүс тэдэнд айлдруун: Та нар дээрэмчин барихтай адил санан илд шийдэмтэй ирв үү? Өдөр бүр би сүмд та нартай хамт байж зааж байсан. Та нар намайг барьяг. Гэвч энэ нь судар бийлэгдэхийн тулд боллоо гэж айлдлаа. Шавнар цөмөрөн Есүсийг орхиод зогтов. Нүцгэн биен дээрээ даавуу хучлагнаас өөр юу ч нөмрөөгүй нэгэн залуу эр Есүсийг дагаж байлаа. Түүнийг хүмүүс барьж автал тэр хучлагаа ардаа хаяад нүцгэн чигээрээ зогтжээ. Тэд Есүсийг тэргүүн дахилчинд авчирав. Бүх ахлах дахилч нар, ахлагчид болон хуулийн багш нар цугласан байлаа. Петр тэргүүн дахилчийн хашаан дотор ортлоо Есүсийг алсуур дагажээ. Тэр бараа боловчныхын дунд сууж галд дулаацсан байв. Ахлах дахилчнаар хийгээд бүх зөвлөл Есүсийг алахын тулд түүний эсрэг гэрчлэхийг хичээсэн боловч юу ч олсонгүй. Учир нь олон хүн Есүсийн эсрэг хуурамч гэрчлэл өгсөн боловч гэрчлэлүүд нь таарахгүй байлаа. Зарим нь босоод Есүсийн эсрэг хуурамчаар гэрчлэл өгөн: Бид гараар баригдсан энэ сүмийг би устгаж, 3 хоногийн дотор би хүний гараар баригдаагүй өөрийг босгоно гэж түүний хэлхийг сонссон гэж байв. Үүн дээр хүртэл тэдний мэдүүлэг таарахгүй байлаа. Тэргүүн дахилж босож урд ирээд Есүсээс: Та ямар ч хариулт өгөхгүй юу? Эдгээр хүмүүс таны эсрэг юу гэрчилж байгаа юм бэ гэж асуув. Гэвч Есүс дуугүй байж ямарч хариулт өгсөнгүй. Тэргүүн дахилч дахиж түүнээс асуув: Та ерөөлт нэгнийх үү? Христ мөн юм уу гэлээ. Есүс. Би мөн та нар хүний хүү хүчтнийгний баруун гарт сууж Тэнгэрийн үйлсийн дунд ирэхийг харна гэв. Тэргүүн тахилж хувцсаа хүү датаад, бидэнд өөр гэрч нарын хэрэг гэж юу байна? Бурхныг доромжлохыг нь та нар сонслоо. Энэ нь та нарт ямар санагдаж байна гэж хэлэв. Тэд бүгдээрээ Есүс үхэх ёстой гэсэн ял тулгав. Зарим нь түүний өдөөс нулимж нүдийг нь боож нудрагал нь жанчиж, иш үзүүлээч гэж байв. Бараулагчт нь Есүсийн нүрийг алгадаж байлаа. Петрийн хашааны доод талд байхад нь тэргүүн тахилчийн шивгчдийн нэг ирж Петрийг өрийг дулаацуулж байхыг хараад түүнийг ажиглан, чи бас Назарын Есүстэй хамт байсан шүү дээ гэв. Гэвч тэр үүнийг үгүйсгэж, юу яриад байгааг чинь би мэдчихгүй, ойлгохгүй байна гэв. Петр хашааны өдрүүд өхөв. Азарган дахиад онгодов. Өнөөх зарц эмхтээ түүнийг хараад тэнд зогсож байсан хүмүүс дахин, энэ хүн бол тэдний нэг мөн гэжээ. Гэвч Петр үүнийг дахиад л үгүйсгэж байлаа. Хэсэг хугацааны дараа тэнд зогсож байсан хүмүүс Петрт, чи гарцаагүй тэдний нэг мөн, учир нь чи бас Галилийн хүн юм байна гэлээ. Гэтэл тэр харааж эхлэн тангараглаж, та нарын яриад байгаа энэ хүнийг би мэдэхгүй гэв. Тэр даруй хоёр дахь удаагаа азарган дахиад онгодлоо. Тэгээд Петр, азарган дахиад хоёр удаа онгодхоос өмнө чи намайг гурван удаа үгүйсгэн гэж Есүсийн өөрт нь альцсныг саналаа. Тэр уйлж гарав.